І ён зразумеў, што яна так і зробіць. Нельга было яе пераконваць. І нельга, смяротна небяспечна было не зрабіць подласці, пакінуць яе і пайсці. Самкнуўся круг. І ён, разрываючыся ад пагарды да сябе і несамавітай цягі да яе, здаўся, зразумеўшы, што нічога больш нельга, акрамя таго, што павінна адбыцца. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, ляцелі здалёк, нібы з самага неба, спевы, сакавік крочыў па зямлі». І яна заплюшчыла вочы і дрыжучы сказала: «Пацалуй мяне, мне страшна, але гэта, напэўна, так і трэба, калі прыходзіць Бог. Я веру табе». «Верыць мне?» — паспеў ён яшчэ падумаць з непамерным здзіўленнем, але вусны ягоныя прыпалі ўжо да чагосьці. І гэтага ён чакаў усё жыццё, і паплылі бліжэй да ягонага аблічча травы і спыніліся пасля праз незлічоныя стагоддзі. Здрыганулася зямная твердь. Ляцелі аднекуль галасы, чуліся за мурам крокі, смех, гукі лютні. У зянні месяца заспявалі маладыя галасы. Глох у цямноці сіні на замкавай цівы ў старане. Калі на падвор'е дзяўчыны дзівосны прыйшоў ганец, сказаў ён ёй: «Кахаю». З любоўю сказаў і тугой. І заспявалі на небе: «Дзяўчына, Пан Бог з табой». Тихі голас сказаў, што нехта любы, мілы і каханы, а над усім гэтым у месячным дыме распасціралася бяздоннае неба, і мігцела ў ім то белае, то сіняе, то вясёлкавая зорка. Раніцаю ён пераскочыў цераз плот. «Я прыйду вечарам і забяру цябе». «Так, так, назаўсёды, я толькі павінен падрыхтавацца, я чакаю». Ён ішоў вуліцай, і ягоны твар быў як быццам адноўлены тым, што з ім адбылося. Магчыма, таму, што ў нахабных калісьці круцельскіх вачах жыло ціхае і добрае зянне. Яшчэ дужа здалёк ён убачыў, што насустрач яму рухаюцца 12 занепакоеных постацяў. Але раней, чым ён паспеў хаця трохі наблізіцца да іх, на яго выкруціўся з завулка п'яны з раніцы, даўгавалосы, страшны і зверападобны ў сваіх шкурах і люк спаса ікона Преображэнскі. «А, Езусе літасцівы!» — ён ледь трымаўся на нагах. «Вот дзе сустрэліся! Дазвольце рончку! Я ж, можна сказаць, твой Ілія, той, пра якога яшчэ Ісаія казаў. Голас, што лямантуе ў пустыні. І я...» І тут ён з маху чабарохнуўся ў вялізную лужыну. «Іан Ксціцель!» «Што гэта за свіння?» — грэбліва спытаў Тумаш. «Ілія», — сказаў братчык. «Які папярэднік, такі месія». «А я ж падрыхтаваў шлях твой перад табою». Фама Тумаш падміргнуў Сіла Якуб і Лявон Пётр схапілі папярэдніка за рукі і павалаклі. Ён араў нагамі зямлю, робячы дзве баразны. «Не пазнаеш, адракаешся? А я ж цябе ў Ярдань мачаў. Ну, пачакай, прарочыў я. Зведаеш ты цяпер мае прароцтвы? Голас Божы быў у тых начных людзей. Чакай!» Юрась плюнуў і рушыў далей. Калі ўсе яны зварочвалі з мечнай вуліцы на вуліцу абдзёртага бабра, насустрач ім трапілася два дзясяткі коннікаў у чырвоных плашчах. Замкавая варта. За імі цягнулася вельмі абдзёртая закрытая карэта, запрэжаная парай добрых белых коней. Христос не звярнуў на іх увагі, яму было не да таго. Праз некалькі гадзін яны сядзелі ў ярасёвым пакоі і спрачаліся. Спрачаліся зацята. «А жэніцца ён!» – іранізаваў Лявон Пётр. «Не паспеў з'явіцца пан Езус, як ён ці ведае, а жэніцца, а?» Тытунёвыя Лявона ў вочы бегалі. «Ясна, што тут такое? Шлюб пад плотам, а вяселле потым! Я табе, Лявон, зараз дам па тваёй апостальскай лысіне, каб языка свайго атрутнага пазбавіўся», – сказаў Юрась. Конаўка згубіў раўнавагу, заенчыў ледзь не з адчаем. «Ды ты разумееш, што гэта такое будзе, тваё вяселле? Ты ж адразу як Христос, ляснешся. Ты ж сам нядаўна казаў, што будзеш плысці, як лёс нясе, узвышацца, уладу браць, грошы браць». І перадражніў. «Раз ужо застануся ў гэтым гноі, раз усе гэтыя свінні. Учора думаў, – сказаў братчык, – а сёння брыдка мне. Я на ксціцеля. Памятаеш? – спытаў гарбаносы мытар. «Злодзеі мы! Нельга спыніцца!» – растрапілі, як сучка ў кола. «Вішчы ды бяжы! Спыніся, яны табе прыпомняць, што ты і хто ты. На прэнгу вспомняць, якое яно ў вознясенне, ды ў неба ўзяцце. Люд цябе на шматкі разарве». «Як хочаце, – сказаў Христос. — Я павінен. Перад кім? – залемантаваў Якуб Алфеяў. — Перад дзеўкай той. Ды спі ты з ёй, колькі хочаш, слова ніхто не скажа. Бласлаўляць цябе стануць, стопы цалаваць. Ёй, думаеш, нешта іншае трэба? Ты Бог дзеля яе, а пра нас забыў? Зноў на дарогу? А жэрці што?» Аўтух Андрэй па-дурному зазваніў у кішэні грашыма. «А грошы, – успомніўшы, сказаў Христос, – вось тут кожнаму па 4 залатых. І мне тое самае, я сабраў». І тут выбухнулі страсці. –